Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu sohbetimizde de yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani hayat rehberimiz olan Kur'an'ın bize tebliğcisi ve takdimcisi Muhammed Peygamber'i tanımaya devam ediyoruz. Kur'an ayetlerine göre En'am 163'te beyan edildiği şekliyle Muhammed Peygamber ilk Müslüman idi. Bu ilk Müslüman idi dediğimiz zaman Allah'ın gönderdiği İslam dinini ilk uygulayan peygamberdi, ilk kişiydi. Bu arada akla şu gelebilmektedir. Kur'an'ı inceleyen dostlar, diğer peygamberler için de, İbrahim peygamber için, Musa peygamber için de aynı o Müslümanların ilkiydi ifadesinin kullandığını görürler. Bu demektir ki her peygamber kendisine vahyedilen dinin ilk inananı ve ilk uygulayanıdır. Öyleyse buradaki denemek istenen Kur'an'la gelen İslam dininin ilk uygulayanı Muhammed Peygamber'di. Yani Muhammed Peygamber hayatı boyunca kendi kendine herhangi bir girişimde bulunmamış, dine bir umde, bir ilke getirmemiş, kendisine ne emirler verildiyse hep onları uygulamıştır. Yani Muhammed de kısacası bir emir kuluydu. Şimdi buna rağmen şöyle anlatayım. Biliyorsunuz peygamberle ilgili çok eleştiriler söz konusu. Şeytan ayetleri konusunu bilirsiniz. Danimarka'daki çizilmiş karikatürleri bilirsiniz. Bunların hiçbirisi Kur'an'daki Muhammed'e göre değil, Muhammed'le ilgili uydurulmuş rivayetler ve söylentilere göre yapılmış eylemlerdir ve işlemlerdir. Bu konuyu peygamber ne yapardı, nasıl yapardı onu daha ileride sizlere takdim etmeye çalışacağım. Yine peygamberi tanımaya çalışıyoruz. Kur'an'a baktığımız zaman Duha suresinde o yetim birisiydi. Fakirdi, şaşkındı, sonradan barınak buldu, sonradan zengin oldu, sonradan doğru yolu buldu. Evet, Kur'an'a baktığımız zaman peygamber hakikaten yalnız birisiydi, yetim birisiydi, öksüz birisiydi. Din iman anlayışıyla da doğru yolda olmayan birisiydi. Ve sonradan Allah ona imkanlar verdi, seçtiği, peygamber olarak seçtiği için de barınağı oldu ve zenginleşti, zengin birisi oldu. Fakir de değildi. Yani şöyle anlatayım, peygamberler çalıştığı, yaptığı işlerden dolayı, tebliğlerden dolayı ücret almıyorlardı ve ücret almadığı sürece de kendi imkanlarıyla, kendi birikimiyle, tertemiz kazancıyla, temiz bir servetiyle yaşadı. Şimdi neyi bulduysa Kur'an'la buldu. Evet, yine Sebe suresinin 50. ayetindeki ifadeye göre o şaşırmışlıktan, doğru yol dışında olmaktan vahiy sayesinde kurtuldu. Yani kısacası o da diğer insanlar gibi Kur'an'dan gelen ayetlerle müminleşti, imanını artırdı ve Müslümanlaştı. Ona gizli bir el dokunmadı. Sadece yani Kur'an'da neyse, ona ne bilgi geldiyse hepsi Kur'an'daki olan bilgilerdir. Evet, devamla şey yapar, yine devam ediyoruz. Hayatı darlıklarla, sıkıntılarla geçmekteydi. Şimdi hatırlarsanız ilk tanıtırken peygamberi onun beşer olduğunu. Beşer demek normal olarak insan demek, canlı demek, ölümlü demek, yiyip içen, sıkıntı içinde olan demek. Peygamberin hayatında da çeşitli çeşitli sıkıntıları oldu. Gün oldu arkadaşlarıyla beraber sarsıldı, ümitsizliğe düştü. O çarenin içerisinde Bakara suresinin 214. ayetinde belirtine göre o da çaresizlik içerisinde sarsıldılar, zaafa düştüler. O zaman ellerini kaldırdı. Meta Nasrullah, Allah'ım yardımın ne zaman gelecek diye. O da bu iş, çileler çekti, sıkıntılar çekti. Beled suresindeki bir ifadeye göre de orada biz insanı yığın yığın derd içerisinde yarattığın ifadesinde kendisine de ve ente hullun bihazel beled, sen de bu kentte yaşayanlardan birisin, sen de acı çekeceksin, sen de sıkıntı çekeceksin dendi. Yani onun sıkıntı çekmemek için, üzüntü çekmemek için olağanüstü bir gücü ve kuvveti yoktu. O da herkes gibi çilekeş bir insandı. Şimdi daha sonra Allah imkan verdi, şeyler verdi, rahata kavuştu, o sıkıntılar geçti. Onu da İnşirah suresi dediğimiz ayetlerde bulmaktayız, görmekteyiz ve özellikle de herkesin ezbere bildiği Kevser suresi vardır. Hani inna atayna kel Kevser, orada denilir biz sana çok nimet verdik der, senin nimete boğduk der Allah ve böylece önceden sıkıntı çekti, sonradan da refaha, huzura kavuştu. Diğer bir madde, peygamber de Muhammed de her canlı gibi ölümlüdür. Bakın, her canlı gibi ölümlüdür. Zümer suresinin 30'unda, Enbiya 34-35'te, Ali İmran 144'te, Ankebut 57'de. Beşer denmişti ya, beşer ölümlüdür, yeyi bişen ölümlüdür. Şimdi peygamberi de ölmedi, göğe çıktı, mezarında diridir falan filan gibi şeyler safsatadır. Her canlı gibi o da ölümü tadıcıdır ve her canlı gibi ecelini o da doldurmuş ve ölmüştür. Muhammed de diğer insanlar gibi yer içer sokakta dolaşırdı. Bu da yine Furkan suresinin 7-8, Furkan suresinin 20. ayetinde açık açık belirtilir. Onun da yeme içme ve diğer ihtiyaçları yönüyle diğer insanlardan farksızlığı bu ayetlerde de bildirilir. Şimdi peygamberin bir özelliği de canının her istediğini, sevdiklerini doğru yola iletemezdi. Bu konuyu Kasas suresinin 56. ayetinde ve özellikle amcası Ebu Talip'le ilgili indiği söylenir bu ayetin. Orada görürüz. Yani kendisinin olağanüstü bir gücü yoktu. Onunla akrabaları da onunla ilgili, gelmişiyle ilgili, geçmişiyle ilgili, yaşantısıyla ilgili kuşku duyabiliyorlardı. Ona topyekün teslim olmayabiliyorlardı. Bu da gayet normal, onun insan oluşundan, beşer oluşundan kaynaklanan bir olaydı ve kendisi de kesinlikle yandaşlarını, akrabalarını, hısımlarını Müslümanlığa sokamazdı. Allah da böyle bir şeye fırsat vermezdi. Onun da diğer insanlar gibi ailesiyle uyuşmazlıkları, tartışmaları, aile içi beşeri problemleri olurdu. Bakın bu da çok önemli. Peygamber oldu diye yani o melek bir hayat yaşamıyordu. Onun da ailesinin içerisinde uyuşmazlıklar oldu, tartışmalar oldu ve beşeri problemler oldu. Kur'an'a baktığımız zaman Nur suresinde Nur suresinde, Ahzab suresinde ve Tahrim suresinde eşleriyle olan kavgaları, eşlerinin ona kurduğu komplolar var. Hatta ve eşlerinin kalplerinin kayması demek ki eşlerinin onun sırlarını sattığı dinden imandan çıkma noktalarıyla ifadeler söz konusu. Orada onlara uyarılar var. Onun için burada o da bir melek değil, onun da normal her insan gibi eşiyle, arkadaşlarıyla tartıştığı o uyuşmazlıkları da söz konusudur. Şimdi ayrıca bu da çok önemli bir nokta. Beşerdir, kuldur, kişisel davranışlarında, düşüncelerinde o da yanılır ve Allah onu uyarır, onu uyarı, eleştiri ve azarlama biçiminde düzeltir. Şimdi bu şu noktayı da burada ifade edeyim. Peygamberlerin peygamberliği masumdur. Masumiyet ifadesidir. Yani kusursuzluktur. Nasıl kusursuzluktur? Şimdi Enfal suresinin 67-68'inde, Hud 12'de, İsra 73-74-75, ABS 1-10, Tevbe 43, Bakara 145, Nisa 105, Enam 52. ayetlerine baktığımız zaman peygamberin de düşüncelerinde veyahut da davranışlarında kusurlarının var olduğu ve Allah tarafından uyarıldığı, düzeltildiği. Her peygamberin de ister içinden, ister nefsinden, isterse dışarıdan yanıltılmaya, yanlış iş yapmaya zorlandığını görüyoruz ve biliyoruz. Bunun yine Kur'an ayetleriyle. Ama bütün bunların içerisinde peygamberler masumiyetini korur. O yanlışa düşeceği anda Allah onu uyarır. Özellikle bu konuyu İsra 73 ile 75. paragraftan sizler detaylıca görebilirsiniz. Mekke müşriklerin baskısının nedeniyle ve Müslümanların o baskıdan dolayı çevresindeki Müslümanların da zarar gördüğü, çektiği sıkıntılardan dolayı neredeyse taviz verme cihetine gideceği bir anda bizzat Allah tarafından uyarılmıştır. Yanlış yapması engellenmiştir. Yine Hac suresindeki bir ifadede şeytanın her zaman işi peygamberlerin tebliğine, vahye bir hile katması, bir ekleme çıkarma yapması noktasıyla girişimlerinin var olduğu, Allah'ın da onları koruduğu ifade edilmektedir. Yine Kur'an'a baktığımız zaman hani böyle hataları, kusurları olup Allah onları uyarmıştı ya, Fetih suresindeki bir ayette de 1 ila 3'te Allah onun geçmiş, gelecek günahlarını bağışlamıştır. Bunu dünyada bu şey müjdeyle müjdelenen, böyle güzel bir şeyle müjdelenen tek insandır. Orada liyafirallahu tekatteme min zemmike ve ma teahhar ifadesiyle onun geçmiş ve gelecek günahlarının bağışlandığı, bağışlanacağı müjdesi kendisine verilmiştir. Ha, bir şey daha söyleyeyim. Başına neler geleceğini de bilmezdi. Şimdi Ahkaf suresinin 9. ayetine baktığımız zaman orada da ben peygamberlerden bir türedi değilim. Bana ne yapılacağını da, yarın bana ne işlem yapılacağını da ben bilmiyorum derken yarınını ve yarından sonrasını ve ahiretini de böyle bilmediğini Allah'a bırakmaktadır. Kendisi bilmediğini ve ne olacağını Allah'ın bildiğini Allah'a bırakmaktadır. Şimdi bu tabii çok önemli bir şey. Bunu arkada bir maddeyle daha ifade edeceğim. Gaybı da bilmezdi. Gayb demek, şimdi onu şöyle anlatayım. Gayb konusu insanın gözüyle, algısıyla algılamadığı şeyler demektir. Şimdi bu nedir? Yani belirsiz, görünmeyen, belirsiz dediğimiz zaman geçmişte olanları okumadıysa, gelecekte yaşanmadığına göre gelecek veyahut da herhangi bir perde arkasındaki olan şeyleri de bilmemek, duvarın arkasındakini, yerin altındakini vesaire gibi şeyler bilmektir. Şimdi gayb konusu, gaybı kim bilir dediğimiz zaman Kur'an'da baktığımız zaman Kur'an'da onlarca ayette, bakın onlarca ayette Kur'an'ı gaybı sadece ve sadece Allah bilir. Allah'tan başka gaybı bilen yoktur ifadesini görüyoruz. Ve böylece Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da şimdi onlarca ayette yine peygamberin, Muhammed peygamberin ve başka peygamberlerin de gaybı bilmedikleri, gaybı bilemeyecekleri ifade edilir. Ki bunu zaten peygamber hani şöyle bu ayetlerde gördüğümüz gibi gaybı bilmediği gibi pratikte de kendi hayatında da evine girerken orada eğlence yapan kadınlardan bir tanesi içimize bir peygamber vardır ki o yarın ne olacağını bilir diye bir ifade kullandığı zaman öyle söyleme, sen kendi şarkını söylemeye bak diye peygamberin onu azarladığını görüyoruz. Eğer şunu da söyleyeyim, peygamber gaybı bilseydi casus kullanmazdı, mahkemelerde tanık kullanmazdı, ailesiyle ilgili ifk olayında olayı bilmediğinden dolayı işi Allah'a bırakmazdı, Mescid-i Zırar yapıldığı zaman ne amaçla yapıldığını bilmezdi ve eşleri kumpas kurduğu zaman ondan haberi olurdu. Ve işte bu dediğim gibi akli yönlerine düşündüğümüz zaman hiçbir zaman peygamber de gaybı bilmezdi, böyle birisiydi. Ama peygamberin gaybı bildiğine dair o kadar çok safsata uyduruldu ki akıl, vicdan durur bu noktada. Onun için de bu uydurulan şeylerle peygamber hep eleştirilir. Evet, bu konuya devam edeceğiz inşallah. Şimdilik sizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.